Hariho umusonga uri muri iyi nyumbangano uraturitsa mu guturikirije mu rurimi Mesaya isindawe mu mwanya wo kujya kwipimisha kwa muganga ako kagusonga ntukirengagize kansonga ntukamenya kansonga ntukamenya ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'amagara y'abantu Mwaramutse cyanke mwiriwe bivanye naho mutwumviriza muherereye ikaze ni gwanyu muri kino kiganiro cuno musi tuganira ku ngwara ya kanseri y'ibere ishira mu gitamagara y'abantu ku isi OMS rimenyesha ko umukenyezi umwe ku bakenyezi 12 agwara ingwara ya kanseri y'ibere iryo shirahamwe rimenyesha kandi ko kanseri y'ibere ariyo kanseri ya mbere ihitana abakenyezi benshi aho mu mwaka wa 2020 abakenyezi 685 bishwe n'indwara ya kanseri y'ibere ku isi mbega n'ibiki bitera indwara ya kanseri y'ibere iyo ndwara iravugwa ni gute umuntu yo kwikingira indwara ya kanseri y'ibere ibihamwe n'ibindi nivyo bibazo dukijya nino muri kino kiganiro umutumire ni muganga nayo Gabriel yanonose kuvura indwara z'abakenyezi Etienne Manirakiza nabategure kino kiganiro nongeye kubaha ikaze Muntango za kino kiganiro muganga nayo Gabriel adusigurira ingene indwara ya kanseri y'ibere ifata umukenyezi indwara ya kanseri yo mu ibere nkuko muvyumva muri iyo zina nyene ni kanseri ifata igihimba cy'ibere igihimba kimwe cy'ibere karashobora gufata ibihimba byinshi kubera hajya ibere rifise ibice bitari bike rirafise uduce duto duto tugomba kumera kujya tw'ivyamwa ariko tuvamwo amaberebere ama tukagira uturingoti tupfa kuri utwo duce tuza tugahurira ahantu hamwe tukegerana tugahava mbere tugira nk'uturingoti tutari twinshi duserukira mu moko hajya amaberebere asohokera urumva rero ibyo bice byose birashobora kugwara n'ibi bice bindi bigize ibere naho bigwara gake ko kenshi ibyo bigwara nabyo nyine umuntu yo kwibaza ko bishobora kugwara kuvuga ni nka imisoso harimo utuntu tw'udusoso harimo imitsi harimo bice birimo amavuta bijya bituma nk'umuntu abyibuha urumva ni ibintu byinshi bigize ibere ariko hanini ibintu bikunda kugwara kanseri y'ibere nibijya natanguriye ko bifatanye no gukora no kusohora amaberebere uno muganga abandanya dusigurira ko indwara ya kanseri y'ibere iri mu bwoko bwinshi bivanye n'ibihimba by'ibere ifata n'ingene bifata kanseri y'ibere si imwe n'ama kanseri ashobora kuba menshi ko mwumvise ko nabari yuko ibere rikizwe n'ibice byinshi ibyo bice nabyo kimwe kimwe gusanga gikozwe n'udutafari tutari duke dutandukanye agace kamwe kamwe rero karashobora kugira kanseri yako ugasanga mbere hariho na kanseri zitandukanye zishobora gufata akantu kamwe agace kamwe ubwo bwoko rero butandukanya ingene iyo ndwara itangura mugatandukanya ingene iyo ndwara itera imbere mugatandukanya ingene iyo ndwara ishobora gupimwa n'ingene ishobora kuvugwa mbere bugatandukanya n'ingene inyishu iboneka inyuma yo kuvura kubera hariho zimwe zimwe umuntu avura zigakira neza hakaba n'izindi usanga zidakira neza zisaba ko umuntu aguma afata imiti mbega indwara ya kanseri yo mu ibere iragira ibimenyetso ivyo bimenyetso bitangura kuboneka ryari ibimenyetso bya kanseri y'ibere iyo ikigendeka ntabiriho nicyo gituma mbere kanseri y'ibere bayavama bayitora bate ibyo bigatuma bigora abaganga kuyitora hakiri kare ibimenyetso rero bikunda kuboneka iyo ndwara yateye imbere urumva akantu kavyimbye mu ibere ako kantu urashobora kukiyumvira wenyine cyane muganga kakakumva ariko aragusuzuma iyo bimaze gutera imbere cyane naho birashobora no gutuma ibere rihinduka rikaba rinini cyane ukabona imoko yahinduye ikibanza ukabona yuko n'urushato rusigaye rumeze ukuntu rukagomba kumera nka kujya kw'indimu tujya tutuntu tutoboro usanga turiko aho rero mugabo bigeze hiyo biba ari ngorane ingwara iba yarakuze cyane ibindi bimenyetso nuko ushobora kubona mu moko haje haca amaberebere mu bisanzwe ukabona haje ibintu biza bitara amaberebere ushobora kuba maraso cyangwa yandi mazi ibyo rero kaba mbere ari byo bifasha mu gupima iyo babibonye baraheza bakabishyira muri rugagamisha bakaraba yupata dutafari dufise ingwara ya kanseri twaba turimo ingwara yarenze inkombe usanga bafite amasumbi sumbi mu kwaha cyanke mu izosi mugabo cyangwa ugasanga iyo kanseri yimukiye mu bindi bice ugasanga mbere ibimenyetso bice biba bice byaho hantu yimukiye ubaga iyo yimukiye mu bwongo tugira ibimenyetso byo mu bwongo yimukiye mu rutiko umugongo cyangwa mu mahaha ugasanga ufise ibimenyetso by'ibyo bice byafashwe muganga nayo Gabriel asigura ko bimwe mu bitera ingwara ya kanseri yo mu ibere harimo akaronda ko mu miryango cyangwa ingwara ikiyadukiza ahanini usanga ari ingwara ishobora kwiyadukiza ukuvuga yuko ishobora kwiyadukiza wewe utazi cyayi guteye na muganga kakirondera nta kironga mugabo rero hariho igice cy'abagwara kanseri kitari gito usanga cyegereje nk'igice cya gatatu usanga abayigwara kubera abantu biwabo bafitaniye ubucuti nk'abavyeyi ba nyina abajya ba nyina abo abasenge abayinakuru hari ibyo bavuga mugabo umuntu niyo bifatira ko cyane kuko ntusanga bitera kanseri mu bice bikomakomeye nk'ibi bavuga bati nk'abajya bafasoni baciye uko bafata imiti njye bafata kugira ngo bagwanye ingorane z'abantu baciye akaba mbere n'abavuga yuko bijya binini bafata kugira ngo batandukanye ibyara bishobora kuyitera mugabe ibyo n'ibintu bito cyane uravye ingwara za kanseri zibera ingene zingana ibindi birenga ibyo nibijya birabaye andi makanseri nko kunywa inzoga nyinshi kunywa itabi mbega n'uyuhe mugwa w'abakenyezi bakarigwa niyo ngwara ya kanseri yibere abantu baba benshi mu bisanzwe turavye ivyigwa byagizwe mu bindi bihugu usanga ari mu myaka ya 50 ariko rero kwa muganga batangura kuyipima iyo ari umuntu adafise abantu mu muryango bayigwaye batangura kuyirondera nko kuva ku myaka 40 kuko hariho n'abantu bake usanga bagira hakiri kare hariho n'abantu ndi mwishira hamwe rera bibyo bya kanseri hari n'abantu bafite imyaka 20, 28, 25 ujubona iyo ngwara yadutse mugabo rero ibyo ni ibintu bike ahanini ni ingwara ifata abapfaso dusanga begereje mu myaka ya 50, 55 mbega abagabo barashobora kugwara ingwara ya kanseri y'ibere n'abagabo baragwara kanseri y'ibere mugabo bibagake ugereranije n'abapfasoni kubagabo rero ni nke mugabo irabaho ariko rero ibayeho kubagabo naho iba ari ingwara ikomeye cyane kuko abagabo bafite akabere gatoyi iyo ngwara ica itandukira ibindi bice by'umubiri yihuta cyane urumva rero no kubapfasoni kugira akabere gatoyi ni ibintu bitera ingorane kubera iyo ngwara icishikira ibindi bice by'umubiri yihuta ugasanga icyigorana kuvura ya Munu tumbiri jisama niyo. Ura hongi. Ura sizgwe na majambere nukuli. Ikigani oni kansonga no kamenya. Tuliko tugani la kungua la kanseri yomu iwele. Umutumire ni muganga na ayo Gabriele. Yanono se kuvura ingwara za bakenyezi. Ingwara ya kanseri yibere. Mugi uyipimishije bakayitora kare iravugwa igakira. Ikiza nuko iyo ngwara iba witora hakiri kare. Mu kwitora hakiri kare rero hariho ibintu bapimisha, bakagupimisha atakimenyetso na kimwe kiriho. Hariho amaradiyo bafata bakabonamwo utuntu twerekana yuko umuntu ashobora kuba afite kanseri ya yibere. Hariho igipimo cha ecography, abantu nyine bapima bakabona utuntu twerekana yuko uwo muntu ashobora kuba afite kanseri y'ibere. Mugabo nyuma icyerekana yuko umuntu afite kanseri y'ibere nuko bapimye ico gice bari bafitiye amakenga. Bakipimye rero muri rugagamisha bakabona ko ari kanseri y'ibere. Kuyivura rero kanseri y'ibere hariho uburyo butandukanye. Hariho kubaga bijya bita gukora nabyo nyine ni biri kwinshi. Hari aho bakurayo ibere ryose, hari aho bakurayo igice cy'ibere, hari aho bakurayo aho hantu hagwaye nyine bagashyize bagaca bagenda bagapima kandi barashobora mbere no kubaga ibere bakarikubura hano bagakura na bijya by'amasumbi usanga biri mu kwaha biri mu izosi. Ubundi buryo bakoresha ni uburyo bw'imishwarara bita radiotherapy. Ubwo buryo bw'imishwarare rero ni uburyo bufasha uko kubaga kugira ngo nk'ibyo biba byasigaye udukanseri twaba twasigaye iruhande cyanke amasumbisumbi yoba yarafashwe umuntu atabizi bashobore kuyavura nayo nyine. Hanyuma nyuma y'iyo mishwarara bakunda gukoresha imiti imiti y'ubumara umuntu afata atari yukuroga ari yukuvura mugabo bayita imiti y'ubumara kubera ni imiti iremereye cyane usanga iyica uduce tw'umubiri tutari duke harimo n'utwo twa kanseri umuntu rero arahiza akayifata imiti itari mike ugasanga birafashije guheraheza indwara yo yasigaye ibindi bakoresha mu kuvura kanseri y'ibere ni imiti isanzwe kenshi na kenshi bayiha umuntu iyo yamaze imiti yarahejeje iyo buryo bwo kuvura nayo imeje kuvuga bakabumuha kugira ngo abandanye bufata kunyabona iyo kanseri niyo zigaruke kubera hari umuntu bavura hanyuma ubwiye ngaho ukagira ngo barakize ukajubona yagarutse ibyo rero barabituza bakoresheje iyindi miti y'amahormone ni kuvuga ibintu mu bisanzwe mu mubiri twikorera ariko ugasanga urabiguhaye mu nyuma kugira bigufashe kugira iyo kanseri ntigaruke mbega indwara ya kanseri yo mu ibere irakira barakira batari bake mugabo rero gukira biva ahantu uri kuko ni ibintu bisaba uburyo bwinshi aho buryo bwo kuvura hari kubaga hariho imishwarara hakaba n'imiti ibyo ni hanini nibyo bivura ibyo rero muri ibyo twebwe nko mu Burundi dofise dushobora kugira cyane cyane ibyo byo kubaga nabyo nyine ugasanga nk'abantu babishoboye babimenyereye ni bake usanga rero abantu kugira babe bavure barinda kubarungika hanze urumva rero birazimbye nko ku Burundi abantu bafise uburyo babirakira hari aho usanga bakira ku rugero rurenga 80-90% kwijana ariko ino iwacu ugasanga nk'umuntu ikira nko ku bice 30-40% kwijana naho nyine umuntu agize imana akayitora hakiri kare iyo rero ufite kanseri itagira inzigo namba niyo iteye imbere hari aho bashobora kuyivurwa kira ariko kanseri ifite inzigo na niyo bayitoye hakiri kare hari aho bavura bikanga ifite inzigo kubera iki icyo ngombye ko nagombye kuvuga nuko usanga ari kanseri ikura n'ingoga cyane ugasanga ni kanseri ishobora gufata ibindi bihimba yihuta ugasanga mbere niyo bakuvuye ntibafise amahirwe menshi yuko ukira hariho izisanga zifite inzigo zikura n'ingoga zifata ibindi bice by'umubiri zumva n'ingoga zumva umuti buke kandi zisangiye ubwoko n'iyindi kanseri urumva rero aho bitandukanye cyane hoho niyo zidasangiye ubwoko hoho n'ubugesera uno muganga amenyesha ko kanseri y'ibere igira kabiri inyuma ya kanseri y'amahaha mu makanseri ahitana abakenyezi ku bapfasoni ni kanseri igira kabiri ku isi uvuye kuri kanseri y'amahaha urumva rero ko ari kanseri iba ari nyinshi cyane nino mu Burundi naho tudafise ivyigwa rutura bijya bya umuntu yavuga ngo biravyerekana cyane muravye ibyo tubona turiko turavura ni kanseri nyinshi cyane ku bapfasoni ngo uburyo bwo kwikingira kanseri yo mu ibere no kuyipimisha kare uburyo bwo kwikingira kanseri nta buriho cyane muraze hamwe twavuga kanseri y'ibere nta buriho cyane muraze hamwe twavuga ibiyitera kwata ahanini twavuze yuko ari kamere umuntu ntashobora kukikingira abyo twavuze bishobora gufasha gusa ni byo umuntu ashobora kwikingira nk'ibyo kunywa itabi ibintu byo kunywa inzoka nyinshi cyane ubwana ya handi cy'umuntu yamenya nuko iyo uba mu muryango hamaze kugwara abafasoni benshi kanseri nawe wo kwibaza yuko bishoboka yo kwigufata ugaheza ugatangura kwipimisha ubwize nko mu myaka ya 35 gutyo abandi batangurira muri 40 icyo nico gikomeye umuntu yamenya kandi nacyo gituma duhimiriza abaganga kugira ngo abantu b'abafasoni bagiye kwivuza cyane cyane nk'umuntu yegereje imyaka 40 cyangwa amaze kuyirenga iyo umuganga yoje arasuzuma yuko atakantu kavyimbye mu ibere ni nahantu hagarukiye kino kiganiro cuno munsi aho twariko tuganira ku ndwara ya kanseri y'ibere nshimire umutumire muganga Ntayo Gabriel yanonose kuvura indwara z'abakenyezi ndabashimire namwe mwari muteze yompi Etienne Manirakiza nabategure kino kiganiro ndabikebanuye naho ubutaha mugira amagara meza hiwanyu murakoze. Hari umusongo uri muri iyi nyumbanya uraturitsa mu guturikirije mu rumwe mesaya isindaro mu mwanya wo kujya kwipimisha kwa muganga ako kagusonga ntukirengagize kansonga nukamenya kansonga nukamenya ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'amagara y'abantu.